Predominant sub formă de ninsoare și mixte în celelalte zone. Vântul va sufla mai tare în sud-vest, în nord-est și pe litoral, dar și la munte. Maximele vor fi cuprinse între minus 1 și 8 grade. Zi rece în capitală bate un pic vântul, iar maxima va fi de 6-7 grade. Încep știrile Europa FM. Mitingul PSD împotriva statului paralel, decizia a stârnit reacții diverse în rândul socialdemocraților. La Dulj ne așteptăm să fie jur de 30 de milioane. Eu nu o să fiu în stradă sâmbătă pentru că am alte treburi. Și pe Ceaușescu l-au sfătuit unii să facă miting. Partenerul de guvernare ALDE se delimitează însă de intenția Partidului Social-Democrat. Banca Națională recomandă luați creditele cu dobândă fixă. Pentru creditele ipotecare este de dorit să existe o trecere graduală către contracte cu dobândă fixă. Focul de artificii de 1 decembrie de la Alba Iulia nu a fost autorizat de ISU, firma a fost amendată și bilet unic RATB Metrorex aprobat de Consiliul General. Primele etichete vor fi introduse din 10 decembrie. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Reacții dintre cele mai diverse în principalul partid de guvernare, stârnită de ideea organizării de mitinguri pentru susținerea actualei puteri. Acțiunile sunt promovate cu hashtagul Ajunge și vor fi organizate sâmbătă aceasta în București și în mai multe județe. O ascultăm pe Elena Tudor. 30.000 de oameni vor ieși în stradă doar la Craiova, la mitingul de susținere al PSD de sâmbătă, anunță încrezător senatorul PSD Claudiu Manda. La Dulj ne așteptăm să fie probabil în jur de 30 de milioane. Nu toți socialdemocrații vor ieși însă în stradă pe 9 decembrie. Adrian Solomon, deputat PSD de Vaslui, spune că are alte treburi mai importante de făcut. Nu este în stradă sâmbătă. Cine are de făcut meeting să facă meeting? Eu nu o să fiu... în stradă sâmbătă, pentru că am alte treburi mai importante. De ce nu vreți să ieșiți? Și pe Ceaușescu l-au sfătuit unii să facă meeting. Așadar, tabere diferite în PSD când vine vorba despre mitingurile pentru susținerea guvernului. Deputatul PSD, Florin Iordache, dă însă asigurări că totul este în regulă în interiorul partidului. PSD, ce se întâmplă, domnule președinte? E numai bine. Auziți, în fiecare partid sunt discuții între colegi, dar asta nu înseamnă că dacă sunt discuții contradictorii între colegi, lucrurile nu funcționează. Părerile sunt împărțite și în ceea ce privește susținerea premierului Mihai Tudose. Acesta a intrat în conflict cu primarul capitalei Gabriela Firea după ce a criticat ideea organizării unui târg de Crăciun în Piața Victoriei. Rovana Plumb, deputat PSD. Nu mi se pare normal să se dea o serie întreagă de declarații din partea domnului premier, care nu coincid de multe ori cu pozițiile pe care le au colegii sau colegele noastre. Riscă soarta domnului Grindeanu prin astfel de ieșiri publice? Asta se va decide în partid. Să mai spunem că premierul Mihai Tudose va fi în Serbia în perioada 8-9 decembrie, când PSD a programat mitingurile în țară. Partenerul de guvernare ALDE se delimitează însă de protestele pe care PSD vrea să le organizeze în București și în mai multe orașe. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că nu sunt necesare manifestații de stradă care să susțină guvernul Tudose. Problema va fi discutată într-o ședința coaliției PSD-ALDE. Nu știu cine organizează proteste, eu nu sunt încă informat, dar lumea e liberă să protesteze. E în ultima vreme o anumită tendință de a muta, aș spune, disputele politice, lupta politică din Parlament, care este forumul democratic, în stradă. Nu știu, eu cred că nu e nevoie în acest moment de mitinguri de susținere. Am mitinguri împotriva statului paralel, așa au declarat cei de la PSD. Susțineți această idee? V-am spus că o să avem o ședință de coaliție și probabil că voi afla mai multe. Dezbaterile în Comisia Parlamentară Specială pentru Reforma Legilor Justiției continuă astăzi. Ministrul Tudorel Toader insistă că în statutul procurorilor și judecătorilor care se află în analiza aleșilor, să existe o prevedere care să-l responsabilizeze pe magistrat prin obligarea la despăgubiri în caz de greșeală intenționată sau cu rea credință. PSD și ALDE vor susține amendamentul care ar permite statului să-l dea în judecată pe procurorul sau judecătorul care a comis greșeala. Comisia Legislativă condusă de socialdemocratul Florin Iordache trebuie să decidă și asupra propunerii de înființare a unei direcții pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați. Între timp, președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea care prevede că funcționarii publici trimiși în judecată nu vor mai fi suspendați din funcție. Corespondentul Europa FM în Parlament, Cristi Citre. Președintele contestă practic modificările aduse legii privind statutul funcționarilor publici, potrivit cărora funcționarii trimiși în judecată pentru fapte de corupție să nu mai fie suspendați din funcție, precum și că cei suspendați să fie repuși în funcție în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Șeful statului argumentează că modificările aduse legii determină diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei funcții publice și afectează profund încrederea cetățenilor în instituții. De asemenea, Klaus Iohannis mai arată că legea în forma adoptată de Senat creează un privilegiu nejustificat și încalcă articolul 16 din Constituție, care prevede că cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nu în ultimul rând, Klaus Iohannis mai arată în sesizarea trimisă Curții Constituționale că modificările aduse legii funcționarilor publici încalcă prevederea din legea fundamentală care statuiază îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin persoanelor cărora le sunt încredințate funcții publice. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Recomandarea de la Banca Națională României ar trebui să ia credite cu dobândă fixă. Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea spune că pentru stabilitatea bugetară a fiecărui român în parte, este indicat ca cei care se împrumută să negocieze direct cu băncile trecerea treptată de la dobânzi variabile la cele fixe. Banca Națională a României apreciază că debitorii ar fi mai bine protejați pe termen mediu dacă ar solicita în mai mare măsură încheierea de contracte de credite cu dobândă fixă. Pentru creditele ipotecare este de dorit ca pe termen mediu și lung să existe o trecere graduală către contracte cu dobândă fixă. În mod voluntar și prin ofertele băncilor la solicitarea clienților nu intervenim noi în contracte. Recomandarea vine în contextul în care se sesizează o tendință de creștere a dobânzilor în țară, dar și peste hotare. Noi evidențiem în avans posibilitatea ca pe viitor, nu de mâine, da? Ca pe viitor să existe o reluare la nivel internațional, iarăși, a ciclului de creștere a dobânzilor. Chiar dacă Banca Națională a României nu a crescut dobânda de politică monetară, vă rog să observați acest lucru, dobânda de pe piața interbancară în piață a crescut. Și ratele sunt tot mai mari la împrumuturile în lei, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei, a crescut până la 2,21%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 încoace. Indicatorul crește accelerat din septembrie, când era de 1%. Focul de artificii de 1 decembrie de la Alba Iulia nu a fost autorizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Firma care a organizat evenimentul a fost amendată. Ioana Sfârlea relatează. 6.000 de lei este amenda pe care o are de plătit firma care a organizat spectacolul pentru că nu a respectat prevederile legii. Mai exact, instalația de lansare a artificiilor a fost amplasată la mai puțin de 500 de metri distanță de o benzinărie. Acesta a fost și motivul pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a refuzat să elibereze autorizația. Reprezentantul instituției a precizat că, în urma analizei documentației depuse de firmă și a recunoașterii făcute în teren, a fost emis refuzul justificat, despre care firma a fost informată atât telefonic cât și în scris. Răspunsul în scris nu a fost ridicat de către solicitant și nu s-a mai depus altă cerere de emitere a acordului pentru organizarea focului de artificii. După ce acesta s-a desfășurat neautorizat, a fost informat Inspectoratul de Poliție al județului Alba în vederea dispunerii măsurilor legale. Spectacolul pirotehnic de la Alba Iulia a avut o durată de 10 minute și a fost armonizat după o coloană sonoră formată din cunoscutele melodii românești, Călușul, Hora Staccato și Rapsodia Română. Din Alba Iulia, pentru Europa FM, Ioana Sfârlea. Profesorii cer măsuri de protecție în clasă și în afara ei. Federația Sindicatelor Liberă din Învățământ solicită Guvernului și Parlamentului ca dascălii să fie protejați de lege, așa cum se întâmplă în cazul polițiștilor și magistraților, în cazul în care sunt agresați fizic sau verbal. Solicitarea vine în contextul cazurilor de violență în creștere în școli. Iulian Unghi vine cu explicații. Sindicaliștii cer parlamentarilor și guvernului să scoată de la sertar un proiect de lege depus de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ încă din anul 2015. Act normativ preluat de un grup de parlamentari, dar de care au uitat aleșii. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Așa cum sunt protejați și alți polițiști să le iați din România, dacă cineva agresează un polițist, asta înseamnă ultraj. Trebuie neapărat să găsească o astfel de soluție și organele abilitate ale statului să verifice cu celeritate asemenea situații și să apară sancțiuni clare pentru părinții și elevii care agresează cadrele didactice. Această inițiativă a venit ca urmare a numeroaselor cazuri de violență din școli. Secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popa Stavri. Dacă în 2015 erau raportate aproximativ 19.000 de cazuri de violență în școli, atât asupra elevilor cât și asupra cadrelor didactice, acum aproape 70 de cazuri sunt raportate zilnic. Dar vorbim de cazuri raportate. Nu toate cazurile de violență în școli sunt raportate către factorii de conducere care înregistrează aceste situații. Fosta judecătoare Camelia Bogdan va afla pe 11 decembrie dacă va fi reprimită în magistratură. Un complet de 5 judecători de la Instanța Supremă a dezbătut recursul formulat de aceasta împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii. Camelia Bogdan a devenit cunoscută după ce l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare în dosarul ICA. Cu detalii, Adriana Sârbu. Judecătoarea a fost exclusă din magistratură pe motiv că s-ar fi aflat în incompatibilitate, deoarece a predat în 2014, în cadrul unui seminar de prevenire a fraudei și corupției, funcționarilor APIA, instituție subordonată Ministerului Agriculturii, care a fost parte civilă în dosarul ICA. Camelia Bogdan a susținut însă că a participat la seminar cu acordul președintelui de secție de la Curtea de Apel București și fără să fi fost plătită pentru prestația ca lector de către Ministerul Agriculturii, ci dintr-un împrumut contractat de statul român cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acum, avocații Cameliei Bogdan au susținut în sala de judecată că aceasta are din partea Agenției Naționale de Integritate un raport în care se arată că nu s-a aflat în stare de incompatibilitate. În plus, ei au arătat că răspunderea magistraților se prescrie în termen de 2 ani, conform unei decizii ACEDO, dar și a unui recurs în interesul legii adoptat de Înalta Curte. Astfel, CSM ar fi interpretat eronat dispozițiile legale privind cum de funcții, au susținut avocații Cameliei Bogdan. Ascultați știrile Europa FM. În capitală, începând de duminică 10 decembrie, vom putea călători cu metroul și autobuzul folosind același bilet. Consiliul General al Municipiului București a aprobat biletul unic de călătorie pentru mijloacele de transport în comun. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Biletele vor putea fi achiziționate de la toate punctele de vânzare ale Metrorex și RATB, precum și de la automate. Costul unei astfel de bilet valabil 60 de minute va fi de 5 lei, iar cel de 10 călătorii 34 de lei, ultima validare fiind posibilă cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite de 60 de minute. Va mai exista și un bilet care conține călătorii și validări nelimitate, prețul fiind de 17 lei. Vor fi în continuare valabile titlurile de călătorie actuale, până când va exista un singur tichet cu care să se poată călători atât cu metroul, cât și cu autobuzul, dar și un singur tip de abonament. Biletele unice RATB Metrorex au mai fost puse în circulație în trecut, dar ele au fost retrase în 2014 la cererea Metrorex. Atunci RATB avea datorii de peste 17 milioane de lei. Știrile Europa FM la final. Vreme rece astăzi, mai ales dimineața, în regiunile intracarpatice și la munte. Local va ninge slab, în restul teritoriului cer temporar noros și precipitații slabe. Pe spații mici, în Moldova, predominant sub formă de ninsoare și mixte în celelalte zone. Maximele vor fi cuprinse între minus 1 și 8 grade, zi rece și în capitală, 6-7 grade este maxima anunțată pentru București. Ioana Brăstur, capitanul Știrile Europa FM, mulțumim. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dinamo a câștigat cu 3-0 pe terenul Codașei Șepșii Sfântul Gheorghe și este din nou în cărți pentru calificarea în play-off. Albroșii s-au impus în meciul jucat la Brașov după ce Nemes a deschis scorul încă din minutul 8. Nedelcearu a făcut 2-0 până la pauză, iar Salomao a marcat în repriza secundă. Sergiu Hanca a contribuit la toate cele 3 goluri. Dinamo rămâne pe 7, dar după 2 victorii consecutive s-a apropiat la un singur punct de Astra și Viitorul, ocupantele ultimelor 2 locuri de play-off. Mai sunt 6 etape din sezonul regulat. De cealaltă parte, Șepșii nu a mai câștigat de 13 meciuri, perioada în care a suferit 10 înfrângeri și nu a marcat în ultimele 5 partide. Tot ieri, în etapa a 20-a ligii întâi, ACS Politimișoara și Gazmetan Media și-au remizat 1-1. Drăghici a marcat în minutul 4, iar Golubovici a egalat în debutul reprizei secunde. Marius Șumudică și Cristian Săpunaru au fost implicați într-o încăierare cu adversarii la finalul meciului câștigat de echipa lor, Kayseri Spor, 2-1, în deplasare la Alania Spor. Gazdele au rămas în 10 din minutul 73 la scorul de 1-1, iar Biulut a marcat golul victoriei la ultima fază a prelungirilor. Antrenorul român și jucătorii s-au celebrat victoria la vestiare, iar cei de la Alania i-au atacat. Șumudica a fost lovit în față, în timp ce translatorul său a ajuns la spital. La conferința de presă, tehnicianul a spus că nu ar fi vrut să vorbească despre incident, dar că nu a venit în Turcia să facă box și nu vrea să se certe cu nimeni. Echipa lui Marius Șumudică are rezultate foarte bune. Kayserispor este pe locul al cincilea la egalitate de puncte cu Fenerbahçe și Beşiktaş și la 4 puncte de liderul Başakşehir. Adevărul că era timpul să facă și Șumudică ceva. Dar stai mă că n-a făcut el. Da, nu. A primit doar. Dar el și le atrage, nu deci știu. Deci n-am înțeles, am bătut turcii sau ne-au bătut turcii? Că... Îi bate Șumudică pe turci. Te ascultă cu urechea, cum se spune. De unde e? E Răzeș, Șumudică? Sau de unde e? E din București, Șumi. A, e din București? Da, asta e surpriză. În București ei nu prea de obicei. A jucat în Giulești, te rog frumos. A, ceva. Se povestea el acum niște ani. Zicea, eu sunt din București, de la Romană, unde existau 6 feluri de pâine. Știi? Referitor la anii 90. Da, și Mudică, și altfel, știi, are și reflexele alea de golan bucureștean, că a zis... Asta era conferința de presă. Da. La conferință îl vorbește portugheză, engleză și turcă. Și îl traduc aia în turcă. Și a zis băiețeală de București, domnul, eu n-aș fi vrut să vorbesc despre că l-au zgândărit ziariștii, știi? El n-ar fi vrut să zică nimic de incident, dacă m-ați întrebat, le-a arătat unde l-a lovit ăla. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Că e mai rău fără tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu-mi e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am fără un gram de emoții. Pentru mine ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce sunt tu pentru mine. După furtună apeline, după războaie ce vine, eu cu tine, eu fără tine. Doar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața am pierdut, am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții, iubire n-am fără un gram de emoții. Și eu prin ploaie ne plimbam, zi de zi fericiți, în brațe ne strângeam. Și nicio grijă n-aveam, cu tine cântam printre stele. Când am căzut, emoție deschidem și noi microfonul de fiecare dată. Uite și acum, de exemplu, 7:19, bună dimineața, deșteptarea, Europa FM. Vă dăm așa doar câteva repere, ca să știți ce ascultați de acum încolo, vreo 3 ore, aproape 3 ore. Bună dimineața, Vlad. Muzică, știri, bună dimineața, domnul Luca, bună dimineața, domnul Zafiu. Europa FM. Europa FM, da. Având în vedere că avem cea mai mare creștere economică din lume, a doua din România, cum se spune. Așa. După China, am și o veste bună, am început să dominăm China. Facem angajări din China. Se vor angaja